بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمات، أيتها الأخوات المؤمنات، وفقني الله سبحانه وتعالى وإياكن. دوزان وإسلام، enyi wanawake waumini, Allah subhanahu wa ta'ala aniyafikishe mimi na nyinyi pia katika hizi durusi ambazo tunaendelea nazo. Ambapo leo ni al-majlis al-rabi', ni kikao chetu cha nne tangu tumeanza mfululizo wa mihadhara hii. Wa hadhihi almuhadharat tulqa tahta mawdu' almukhalafat ash-shar'iyyah allati taqa'u fiha an-nisaa. Na hii mihadhara toka tumeanza mpaka leo inatolewa chini ya mada isemayo makosa ya kisheria ambayo wanayafanya wanawake wengi. Na kama mtakumbuka, mpaka darasa ya mwisho ilikuwa tumesoma masala 15, darasa ambayo tulimalizia wiki iliyopita يوم الخميس, ili tufikisha katika mukhalafa wa 15, nao ni adam التمسك بالحجاب الشرعي الصحيح وعدم التقيد بشروطه الكاملة. Mukhalafa wenyewe ni wanawake wengi kutokushikamana na hijabu ya kisheria iliyo sahihi na kuto kujifunga na masharti yake yaliyokamilika. Tulikomea katika mukhalafa huu. Kwa hivyo, insha Allah Taala, mazungumzo yetu katika muhadhara wa leo katika siku ya Sabt yataanzia katika mukhalafa huu, kwa kuwa tulikuwa hatujamaliza maneno yake. Yako mambo tuliahidi kwamba tutakuja kuyaendeleza katika halqa hii ya leo. na ambalo tayagusia katika nukta hii kwenye mukhalafa huu wa 15 kwa leo, ni shurut za hijabu ya kisheria, masharti ya hijabu ya kisheria. Tayari nimeshazungumza katika darasa iliyotangulia, walilahi alhamd, adilla min alkitabi wassunna ambazo zinaonyesha uwajibu wa hijabu kwa mwanamke wa Kiislamu. Tukaangalia baadhi ya ayat min alquran, kadhalika tukasoma baadhi ya ahadith za mtume alayhi salatu wassalam zikionyesha uwajibu wa hijab kwa mwanamke wa Kiislamu, na kwamba hijab ni vazi la wanawake ambalo lilikuwa maarufu sana inda nisa'i salaf, kwa wanawake wa salaf ni mavazi walikuwa kiafahamu, wala hayakuwa ni ajabu, bali wanawake walikuwa hawezi wakatoka katika majumba yao kwenda sehemu yoyote isipokuwa watavaa hijab ya kisheria. Nafikiri mwayakumbuka haya. Tayeb, leo tukiendelea katika kutaja masharti ya hijabu inayokubalika. Masharti ni mengi, mimi nitachagua yale makubwa sana ya muhimu ambayo yanabeba masharti mengine. Kwa hiyo haya nitakayoyataja yatatosha kubeba masharti mengine ambayo nitayawacha, na insha Allah Taala nitataja takriban masharti 8, na mazungumzo yangu katika masharti haya yatakuwa ni mafupi, sitorefusha maneno kwa kuwa tunahitaji kutaja mikhalafa mingine katika muhadhara huu wa leo. Tayib, sharti la kwanza katika masharti ya hijabu sahihi ya Kiislamu, an yakuna wasi'an fadfadan ghayra dayyiq yasturu jami'a al-badan 'ala ar-rijali al-ajanib wa in shi taqul 'an ar-rijali al-ajanib. Sharti la kwanza muhimu sana la hijabu ya mwanamke wa Kiislamu, an yakuna wasi'an fadfadha, ni hijabu iwe pana iliyomwagika vizuri, ghaira dayiqin, isiwe ni yenye kubana, isiwe ni yenye kubana, hijabu hii iwe pana, yasturu jami'a albadani 'ani ar-rijali al-ajanib, iwe na uwezo wa kustiri mwili wote kutokana na wanaume wa mbali wasiokuwa maharim, wanaume wa mbali wasiostahiki kukuona wewe, bali ni wajibu pia kwa mwanamke wa Kiislamu mwenye kuvaa hijabu kuyafanya haya ambayo tutayasema, wala takshifu limaharimiha illa ma jarat al-'adatu illa ma jarat bihi al-'adatu bikashfihi kawajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Kadhalika tusema wala takshifu limaharimiha, na wala asifunue mwanamke wa Kiislamu kuwafunulia maharim zake wale ndugu zake wa karibu ambao ni maharim wasioweza kumuoa, asiwafunulie watu hao illa ma jarat bihi al-'ada, isipokuwa kile ambacho imezoeleka kiada, bikashfihi, kukifunua, kawajihiha, asema shekhi hapa, kama uso wake, wakafaiha, na viganja vyake viwili vya mikono, wakadamaiha, na miguu yake. Vitu hivi desturi zetu na ada za Waislamu, wanawake wanaweza wakavidhihirisha kwa maharim zao, na maharim niliwataja katika darasa yetu iliyotangulia au darasa mbili zilizotangulia takriban. ni wale watu ambao baina yao na mwanamke pana kuzuilika kuoana, kuzuilika kwa kudumu. Na zuio hilo hutokea kwa sababu maalumu za kisheria, kama vile nasaba au kunyonya au ukwe. Mfano wa watu hao ni baba au babu, kaka na mfano wa hao, na niliwataja katika darasa zetu zilizopita. Sasa nazungumzia hapa sharti la kwanza la hijabu. Yatakiwa hijabu ya mwanamke iwe pana na isiwe yenye kubana, na ajitahidi mwanamke wa Kiislamu asidhihirishe kwa maharimu zake ila yale maeneo ambayo kikawaida hudhihirishwa huonekana, kama vile uso, viganja na mikono. Kwa hivyo si katika sifa za hijabu ya mwanamke wa Kiislamu hijabu kuwa yenye kubana ikawa imeuchonga mwili wake. Hijabu ikiwa hivyo imepoteza vigezo vya hijabu ya kisheria. Na leo hii hijabu za wanawake wengi sana ambao wajiita kwamba wavaa hijabu, utakuta zinawashika sana miili yao, na ndio hijabu zenye kupendeza kwa wanawake wengi. Hata kama akinunua kijibaibui, basi atatafuta kichenye kumbana ambacho kitaonyesha ile figa ya mwili wake. Bali hata wenye kuvaa niqab watatafuta niqabu ndogo kabisa ambao zitambana, zinaweza zikachonga uso wake au zikadhihirisha wakati anafunga. Unaweza kaona kabisa umbile la kichwa chake na ukubwa wa nywele zake. Wanayafanya haya wanawake wengi. Zile niqabu kubwa hawazipendi. Kwa tunapozungumzia kubana, tunakusudia nguo zote ambazo zinaitwa ni hijabu ya mwanamke wa Kiislamu zisibane, katika sifa yake ziwe pana zenye kumwagika kabisa. Hadha huwa shartu alawwal fil hijabi shar'i, hili ni sharti la kwanza la hijabu ya kisheria. An yakuna wasi'an fadfada ghayra dayiqin yasturu jami'a albadani 'ani ar-rijali al-ajanib, iwe hijabu ya mwanamke wa Kiislamu ni pana iliyomwagika vizuri, isiyobana, yenye kusitiri mwili wote wa mwanamke kunako wanaume ajanib. Sharti la pili kwa haraka haraka, sharti thani, ay yakuna satiran lima wara'ahu fala yakunu shaffafan yura min waraihi launu basharatiha. Sharti la pili la hijabu ya kisheria, an yakuna satiran lima waraahu, iwe hiyo hijabu ni yenye kustiri kile kilichokuwa ndani yake, kile kilichokuwa nyuma ya hijabu hiyo. An yakuna satiran lima waraahu, iwe hijabu ni yenye kustiri kilichokuwa ndani yake. Fala yakunu shaffafan, isiwe hiyo hijabu ni nyepesi kwa kiasi ambao, kwa kiasi ambacho yura min waraihi launu basharatiha, kwa kiasi ambacho inaonekana nyuma ya hijabu hiyo rangi ya ngozi ya mwanamke. Hijabu isiwe hivyo, isionyeshe ngozi yake wala isionyeshe rangi ya nguo zake za ndani. Ndio maana ya kauli yake an yakuna satiran lima waraa, iwe hijab ni yenye kustiri kilichokuwa nyuma yake, kwa maana isiwe nyepesi kwa kiasi ambacho kinaonekana au inaonekana rangi iliyokuwa nyuma ya hijabu hiyo katika ngozi ya mwanamke. Na hili pia limezembewa na wanawake wengi wenye kuvaa hijabu. Hijabu zimekuwa nyepesi sana, baadhi ya hijabu kustazama kama mtu kavaa kio, kwa sababu yale ya ndani wayaona, au kama mtu kavaa chandarua vile, anayemtazama aweza akaona rangi ya nguo aliyovaa ndani, ima rangi ya dera lake au gauni yake kaonekana. Na mara nyingine kama itakuwa amevaa baibui peke yake, kwa ule wepesi ambao, kwa ule wepesi wa baibui hilo, basi waweza kuona mpaka ngozi yake, ukajua huyu mwanamke mweupe au mweusi na amevaa hijab khata. Na inawezekana baadhi ya wanawake wanazingatia masharti haya kwenye baadhi ya maeneo ya hijab, ukakuta hijab kuna baadhi ya maeneo ni nzito, lakini maeneo mengine ni nyepesi, kama mikononi au maeneo ya karibu na miguuni unakuta nyepesi, inaonekana akitembea kwa mbali. Hili ni kosa katika masharti ya hijab, an yakuna satiran lima waraa, hijab istiri kilichokuwa nyuma yake. Fala yakunu shaffafan yura min waraihi launu basharatiha, isiwe nyepesi kwa kiasi ambacho inaonekana nyuma ya hijabu hiyo rangi ya ngozi yake. Sharti la tatu la hijabu ya kisheria, an yakuna safiqan la yashifu, lianna sitra la yatahakaku illa bihi. Tayib, sharti la tatu, barakallahu fikun, la hijabu ya kisheria, an yakuna safiqan, hili linaungana na sharti la mwanzo, linaungana na sharti la pili. Ukitazama maneno yake yana afikiana na sharti la pili ambalo tulitoka kulisema hivi sasa. Sharti hili la tatu likawa vile latia nguvu sharti la pili, an yakuna safiqan, kwa maana iwe nzito, kwa maana isiwe nyepesi, iwe hijabu hiyo ni nzito, material yake, kitambaa chake, la yashifu, isiwe ni yenye kuonyesha, lianna sutra la yatahakaku illa bihi, kwa sababu kujistiri hakupatikani ila kwa jambo hili, ila ile nguo yako itapokuwa ni nzito, kile kitambaa chake. Ama kuvaa kitambaa chepesi ambacho chaonyesha nguo zako za ndani, na huenda kikaonyesha ngozi yako, hijabu kama hii haiwezi kumfanya mwanamke kusema kama amevaa hijabu ya kisheria, kwa sababu hata kama ataonekana amevaa kwa jina, lakini yuko uchi katika uhalisia. Mwanamke mwenye kuvaa hijabu nyepesi ambayo haina uwezo wa kustiri kutokuonekana nguo zake za ndani au ngozi yake, huyu ataambiwa amevaa hijabu kwa jina tu, lakini uhakika wake anatembea uchi. Na hili ni jambo baya, na Mtume sallallahu alaihi wa sallam amewahi kuwazungumza wanawake hao ambao watadhihiri mwisho wa zama, ukiwatazama kana kwamba wamevaa, lakini uhakika wao hawajavaa, wanatembea uchi. Na inafahamika hadithi hiyo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yakulu nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. متومي عليه الصلاة والسلام قد كحديثه عظيم أنا سيما حديث يا مامي تاج لمن مسلم رحمه الله تعالى قد كسيياك أسيما صنفان من أهل النار أي نبيلي نكت كوات وموتوني لم أرهما سيجواونا مفانوا وليهاو kwa maana sijaona watu wa mfano wa sampuli hiyo. Sinfani aina mbili za watu, min ahli nar, ni miongoni mwa watu wa motoni, lam arahuma, sijaonapo kama wao, qaumun ma'ahum siyatun kadhnabil baqari, ni watu ambao wana viboko kama mikia ya ng'ombe, yadribuna biha nnas, watakuwa wanawapiga kwa viboko hivyo watu. Na watu hawa wameelezewa na ahlul ilmi ni watu waovu fi akhiri zaman, ambao watakuwa wakiwafanyia uadui Waislamu, bali zimekuja baadhi ya riwayat watakuwa wakiwapiga Waislamu katika milango ya msikiti. Kisha Mtume akasema wanisaun kasiyatun, na watakuja katika watu wenye sifa za motoni katika haya makundi mawili, akasema wanisaun, na wanawake kasiyatun ariyat, ambao wamevaa nguo lakini wako uchi. Sikiliza maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanisaun, na wanawake kasiyatun ariyat, ni wenye kuvaa nguo lakini wako uchi. Mumilat, ni wenye kuwapindisha wengine. Mumilat, ni wenye sifa ya kuwapotosha wenzao. Mailat, na wao wenyewe wamepinda, wana sifa mbili. Hunna mailat, wenyewe wamepinda, kwa maana hawako sawasawa kwenye maadili ya Kiislamu. Ni wanawake wasio na akhlaq, wanawake waovu, wachafu wa tabia. Lakini si hilo tu, pia wana tabia ya kuwapotosha wengine. Ule uovu wao haubakii kwao, bali wanauhamisha kwa wanawake wengine. Wana tabia ya kuwashawishi wanawake wenzao katika ubaya na shari. Tumenasema mumilat, ni wenye kuwapindisha wengine. Mailat, na wenyewe wamepinda. Ruusuhunna, vichwa vyao wanawake hao, kaaslimati lbukhti lmaila, ni kama ngamia, tena ngamia aina ya lbukht. Albukht unasema maulama ni aljimalu tiwalu lanaq, ni wale ngamia ambao shingo zao ni ndefu. Hawa mara nyingi wanakuwa ni warefu wembamba, na nundu zao zinakuwa ni kubwa. Mafahamu nundu, eh? Nundu zao zinakuwa ni kubwa kwa ule urefu wa nundu zao, mpaka zimeinama kidogo. Kwa hiyo vichwa vyao, ukitazama namna walivyosonga nywele zao na kuzisuka, ni kama vile nundu za ngamia zilizomili zilizoinama. Tumeyasema la yadkhulna aljanna, wanawake kama hawa hawaingii peponi. Wala yajidna rihaha, wala hawaipati harufu ya pepo. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na hakika harufu yake hiyo pepo ni yenye kupatikanwa kwenye masafa kadha na kadha. Kwa maana harufu ya pepo kwa kawaida inasikika mbali kabisa, watu walio mbali wanaisikia harufu ya pepo, kwamba eneo lile kuna naim, kuna neema. Lakini hawa kwa ubaya wa walichokifanya, achilia mbali kuingia peponi, harufu ya pepo hawaipati, wakati harufu hiyo mtu aweza akainusa kwa mbali kabisa. Lakini kwa sababu ya ubaya wa jambo lolifanya, Allah amewaziba mpaka harufu ya pepo. Hadithi hii inatisha na ni hadithi nzito. Maashara nisaa, enyi wanawake, katika mafundisho ambayo tunayachukua katika hadithi hii ni mtu kuonekana amevaa, lakini ukweli ni kwamba hajavaa. Ni kama kuvaa hizi nguo zenye kuonyesha vitambaa vipesi, kiasi ambacho mtu anaonekana ndani yake si sawa sawa. Na hapa tutawanasihi wanawake wa Kiislamu, pamoja na watu wanatoa hoja za hali ngumu na kipato, lakini tujitahidi, unapoamua kuvaa hijabu basi vaa hijabu ya kisheria. Hivi leo kuna vitambaa vingi vyaletwa, baadhi ya vitambaa hivyo kuvitazama havina sifa ya kuwa hijabu, ni vipesi mno. Ni bora ubakie na hijabu moja, pea moja, au uwe na pea mbili, lakini hijabu ya sawasawa. Vitambaa hivyo ni vizito vyenye kustiri vizuri, kuliko kuwa na hijabu tano sita, lakini zote za hovyo. Hivi sasa kuna vitambaa vingi vibaya sana, vinaonyesha maungo. kwa maana vingine ni vipesi sana, mwanamke akivaa unaona nguo ya ndani au unaona rangi yake ya ndani, lakini vingine si vipesi lakini vinashika mwili, kama haya matambaa ya mpira ambayo wanawake wengi wanayavaa, utakuta inashika sana miili yao. Hata kama ameshona jilbabu pana, shungi pana, lakini kwa kuwa kitambaa chenyewe ni cha mpira, unakuta ule mpira unamshika. Kwa hiyo unaanza kuona mwili wake wote. Na kuna watu hutengeneza mashungi ya mpira na baibui la mpira. Sasa akitembea kwa mbali wamuona mwili mzima. Na hapa ni upepo usivume. Lakini upepo ukivuma ndo kabisa mtu atamani akae. Sasa haya ni mambo ya kuchunga, kwa sababu unaweza ukaona umevaa lakini kwa hakika kumbe hujavaa. Kwa hiyo tujitahidi pamoja na hali ngumu, lakini watu watafute stara ya sawa sawa, kwa sababu hii ni ibada. Idhan sharti la tatu, an yakuna safiqan la yashifu lianna sitra la yatahakaku illa bihi. Sharti la nne la hijabu ya kisheria, an la yakuna zinatan fi nafsihi, isiwe hiyo hijabu ni pambo kwenye nafsi yake. Yani hiyo hijabu yenyewe isiwe ni pambo, yatakiwa hijabu ifunike mapambo yako. Mwanamke ana mapambo yake, ima maungo yake au mapambo aliyoyavaa katika mwili wake. Hijabu yatakiwa iyastiri mapambo hayo, kwa sababu mapambo ya mwanamke ya kimaumbile au yale aliyoyavaa katika mapambo yatakiwa yaonekane na mumewe. Wako watu maalumu ambao wanaweza kuona baadhi ya mapambo ya mwanamke, na mumewe ndiye mwenye haki ya kuona mapambo yote. Sasa hijabu imeletwa ili mwanamke afiche mapambo hayo. Sasa inapokuwa hijabu yenyewe ni pambo, hili ni kosa. Ndio shekhe anasema alla yakuna zinatan fi nafsihi, isiwe hiyo hijabu yenyewe ni pambo. Na haya tunayaona sana kwenye hijabu za leo. Utakuta hijabu wanazovaa wanawake wengi, ukianzia mabaibui ambayo yanavaliwa leo, yenyewe ni mapambo. Mabaibui yana marembo, tena marembo mengine ya kung'aa kabisa, mengine yana maua ya kuonekana, maua ya rangi, maua ya rangi ya njano, rangi nyekundu, rangi za kuvutia, kwa mbali wayaona maua yale. Kadhalika hata baadhi ya mashungi, majuba ambayo yavaliwa na baadhi ya wanawake leo, mengi yana marembo. Na hawa China nao ndo wameharibu kabisa, wametengeneza mashungi ya marembo kulikweli, na wanawake wengi wanunua kufuata yale marembo. Sasa hii si sawa sawa. Hizi ni fashion tu, utafuata watu wanavyovaa, lakini kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu hijabu haiko hivyo. Hijabu isiwe ni pambo. Alla yakuna zinatan fi nafsihi, isiwe hijabu hiyo ni pambo kwenye nafsi yake, kama vile yalivyo mabaibui mengi ya leo na majuba au mashungi ya leo, na hata niqab. Niqab zina marembo, wakuta zingine zimewekwa mikanda ya kumeremeta kabisa, mtu yuko mbali wamuona anavometa. Si sawa. Haya ni makosa ya kisheria. Hijabu kama hiyo haina viwango kwa mujibu wa sunna. Suala la kutokudhihirisha mapambo limetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, katika suratul Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaambia wanawake wa mtume sallallahu alayhi wasallam na wanawake wote wa Kiislamu, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, natulizaneni enyi wanawake wa mtume katika majumba yenu. Waqarna fi buyutikun, natulizaneni katika majumba yenu. Mwanamke asiye na tabia ya kuzurura, na hilo litakuja. Kisha Allah akasema wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula, na wala msidhihirishe mapambo, ndio maana yake hapo na wala msidhihirishe mapambo yenu wanawake. Udhihirishaji mapambo wa jahiliya ya mwanzo. Naam, aya hizi zimeshuka kuwafunza wanawake wa Kiislamu wasiyadhihirishe mapambo yao kama walivyokuwa wanawake katika zama za kijahilia. Ukimsoma al-Allamatu Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake tafsiru al-Qur'an al-Azim, alipokuwa anaisherehesha aya hii na kuifasiri, akataja hali waliokuwa nayo wanawake wa kijahilia katika kudhihirisha mapambo. Wanawake wa kijahilia walikuwa wakidhihirisha mapambo yao masokoni, kwenye magulio, kwenye magulio, kwenye minada, au kwenye mikutano ya kusoma mashairi. Waarabu walikuwa wanajifakhirisha sana na usomaji wa mashairi. Walikuwa wanawake wanadhihirisha mapambo yao katika maeneo kama hayo. Na kwa wakati huo ilikuwa inaonekana ni fakhari mwanamke kuja katika kuja mbele ya wanaume akiwa amejipamba, katengeneza nywele zake, kajitia marangi, nguo za pendeza na kumeremeta. Ilikuwa kwa wanawake kijahilia ile ni jambo la fakhari. Alipokuja Mtume alayhi salatu wasalam akakhalifu ada hii ya kijahilia, ikawa wanawake wa Kiislamu hawaruhusiwi kudhihirisha mapambo yao ila kwa wale watu ambao ni halali kwao. Ikawa sasa mapambo anavaliwa mume, na unapotoka nje ya nyumba yako watakiwa uyafiche na kuyastiri. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, Allah subhanahu wa ta'ala asema, na wala wasidhihirishe mapambo udhihirishaji mapambo wa jahiliya ile ya mwanzo. Kwa nini? Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad shar'a alhijaba litastura almar'atu zinataha 'ani arrijali alajanib. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala shar'a alhijaba litastura almar'atu zinataha 'ani arrijali alajanib. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya hijabu ni sheria ili asitiri mwanamke mapambo yake kutokana na wanaume wa mbali. Fala yanbaghi an yakuna huwa zina fi nafsihi. Sasa haitofaa hiyo hijabu yenyewe kuwa ni pambo, kwa sababu hijabu imeletwa ili mwanamke asitiri mapambo yake. Vipi tena hijabu yenyewe kuwa ni pambo? Kwa hiyo hili nalo ni katika mambo yasiyofaa. Lakini jambo hili liko sana kwa wanawake wa leo, wanapenda sana kudhihirisha mapambo. Na wengine wenye kujiambia kwa wamejistiri, ukitazama stara zao wamevaa mapambo. Kama wanawake wengi wenye kuita kanga stara, ukiangalia jamii ya watu wasiokuwa wa sunna, wanawake wengi ambao bado hawajapata Allah hajawaongoza kujua sunna, na ndivyo tulivyokuwa zamani, na ndivyo walivyokuwa wazazi wetu, dada zetu huko zamani, stara kubwa ya mwanamke wa Kiislamu ilikuwa ni kanga. Sasa kanga yenyewe ni pambo, haiwezi kuwa stara. Na leo mtu akivaa dera lake na mtandio tayari mwanamke kajistiri, na watu wakamsifu hasa, ajistiri yule bwana, dera halimtoki bwana, inaonekana stara hiyo. Lakini kwa sababu hawajui sheria, haiwezekani mitandio yenye mapambo na madera kama yale yawe ni stara, kwa sababu lenyewe ni pambo, kwa inatakiwa listiriwe. Kwa katika sifa ya hijabu ya kisheria, alla yakuna zinatan fi nafsihi, isiwe hiyo stara ni pambo kwenye nafsi yake. Sharti la tano, alla yakuna mutayyaban, katika masharti ya hijabu ya kisheria, sharti la tano, isiwe imetiwa manukato. Hiyo hijabu yako hiyo isitiwe manukato, na haya tumeyasoma katika darasa zetu zilizotangulia, ubaya wa mwanamke kujitia manukato, ima perfume au mafuta yake kujipaka, ima ni ya mwili au ni ya nywele, ikawa akitembea harufu yake inasikika, jambo hili halifai. Kadhalika usitie manukato hijabu yako, ima baibui, ima shungi au chochote, usitie manukato. Baadhi ya wanawake wanafanya makosa, kabla ya kutoka huyafukiza mahijabu yao kwa udi, na hasa wanawake wa miji ya pwani wanafanya sana haya. Hapa Tanga, Dar es Salaam, ukifika Mombasa ndio subhanallah, tahaddath wala haraj. Utapanda matatu wewe kwenye daladala, utasema bi harusi yuko wapi kwenye daladala hii, harufu unaisikia. Sasa ukitazama wanawake wote wamevaa hijab, wengine wamevaa niqab, kwa sababu wana tabia ya kufukiza hijabu zao kabla ya kutoka. Hili ni kosa, ni mukhalafa mkubwa wa sheria. Kwa hiyo haifai kufanya hivyo. Alla yakuna mutayyaban, isiwe hijabu imetiwa utur, imetiwa manukato, ima kwa kupuliziwa perfume au kufukizwa kwa udi na mfano wake, kwa sababu ya ile hadithi iliyosoma alladhi akhraja al-Imam an-Nasa'i wa Ibn Majah na wengineo, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ayyu imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'aynin zaniya. Tumenasema mwanamke yote yule atakayejitia utur manukato, famarrat ala qaumin, akapita kwa watu, liyajidu rihaha, ili wapate harufu yake, fahiya zaniyatun, atahesabiwa mwanamke huyu amezini, wa kullu ainin zaniya, na kila jicho lenye kuzini kwa kuangalia yasiyo halali. Hilo ni sharti la tano, Sharti la sita, alla yushbiha malabis ar-rijal, hijabu ya kisheria katika masharti yake isifanane na nguo za wanaume. Alla yushbiha malabis ar-rijal, isifanane hijabu ya mwanamke na mavazi ya wanaume, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa laana kwa wanawake wenye kujifananisha na wanaume kwa chochote kile, kwa nguo, kwa kuzungumza, kwa kutembea, chochote kile cha kujifananisha. Amewalaani wanawake wenye kujifananisha na wanaume, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyowalaani wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Kwa hiyo katika masharti ambayo ni lazima yawepo kwenye hijabu ya mwanamke wa Kiislamu, hijabu yake isifanane na mavazi ya wanaume. أخرج البخاري رحمه الله تعالى وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي maimamu wote hawa rahmatullahi ta'ala alayhim wamepokea riwaya kutoka Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, anasema Ibn Abbas amesema Mtume sallam kwamba Mtume sallam laana, Mtume sallam amewalaani, laana Rasulullah sallam, amelaani Mtume sallallahu alayhi wa sallam almutashabbihina min ar-rijal, wenye kujifananisha katika wanaume, bin nisai na wanawake, amewalani hao madume yenye kujifananisha na wanawake, yamelaaniwa. Walmutashabbihati minan nisai birrijal, na wenye kujifananisha katika wanawake na wanaume, majike dume hayo, anapenda sana kujifananisha na wanaume, ima kwenye mavazi au kwenye kuzungumza au kwenye kutembea na wako wenye kufanya haya, hilo halifai. Walimamu Tabarani rahimahullahu ta'ala ametaja riwaya fil awsat, kwenye kitabu chake al awsat, na hii riwaya anaifanyia tahsin muhaddith al asr Sheikh al Albani. Imam Tabarani anasema kwenye riwaya hiyo, ameitaja kwa isnadi yake, imekuja kwamba anna mra'atan marrat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mutaqallidatan qausa, nasema hakika mwanamke mmoja alipita kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa amevaa upinde, mfahamu upinde upinde ambao unatumika kurusha mshale. Alipita mwanamke huyo mbele ya Mtume sallam hali ya kuwa amejivika mwenyewe upinde wake. Na hizi ni sifa za wanaume kutembea na silaha, si katika tabia za wanawake, bali wanaume katika imekuja katika sunna hasa kukokotezwa kutembea watu na silaha ikiwa mtu akhalifu utaratibu wa nchi ikiwa anafanya hivyo. Kwa hiyo Mtume alimuona mwanamke mmoja amepita na yeye amevaa mwenyewe mkuki wake, afu amevaa upinde wake. Faqal Mtume sallam alipomuona akasema, la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijal bin-nisa wal-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal. Amewalaani Allah wenye kujifananisha katika wanaume na wanawake na wenye kujifananisha katika wanawake na wanaume. Mtume sallam alimuona mwanamke huyu amechukua pambo katika mapambo ya wanaume, nayo ni kutembea na silaha kama vile upinde. Mtume sallam akaisoma hadithi hii ya kutoa laana. Kwa hivyo watakiwa uchunge sana vazi lako la hijab lisifanane na mavazi ya wanaume. Na hapa sasa tutawagusa wale wanawake wenye kuvaa masuruali ya kiume ndani ya baibui zao. Hili ni kosa kweli, mtu kavaa baibui lakini ndani ya baibui ana jinsi la kiume, au mwingine ana track suit, nguo ile ya mazoezi kabisa ya wanaume, ile kavaa ndani na majisuruali ya kiume. Kwa nini amevaa ndani? Ya nini? Nimejistiri, naweza nikaanguka, naweza nikafanya hivi. Umejistiri kweli, lakini zisiwe za wanaume, zisiwe za wanaume. Ikiwa hakuna budi kuvaa suruali ndani ya hijabu yako, ziko za kike, ziko suruali za kike, na katika wakati wa leo mmetengenezewa mtakavyo, pana za kupwaya, za kubana, mwenyewe wachagua uvae ipi kwa unavyotaka, lakini za kike. Sasa kwa nini watafuta majinsi, matrack suit ya kiume, mabukta na mapensi ya wanaume ndio umevaa ndani ya baibui lako? Kwa hiyo hiyo sio stare inayokubalika. Lakini balaa kubwa leo, mpaka vilemba vyetu havina salama. Kisha waona wanawake kadhaa wamejitanda vilemba vya kiume, hivi vilemba vyetu hivi. Sasa jamani, tutavaa nini sisi? Kila tuvaacho sisi mwakitaka nyingi, mbona sisi tuvae madera? Si mara moja nimeona baadhi ya wanawake wamefunga vilemba vya wanaume, na wengine wamejitanda juu ya mashungi. Kuna style siku hizi, shungi linavikwa kwenye shingo, alafu juu mtu ajifunga mtandio. Sasa nimeona mtu amejivika shungi lake shingoni, lakini juu amejitanda kilemba chekundu kile cha wanaume. Hadha khata. Ukija upande wa misuli, taharraj, takallam wala haraj. Viko hivyo vyote wavaa wao sasa. Yajulikana sasa huu ni msuli wa wanaume. Wanaume ndio wanavaa msuli huu. Wewe wavaa nini? Una kanga, mna vitenge, mna vitu chungu nzima vya kuvaa. Bado tu hamtosheki mpaka kwenye misuli yetu. Kanga hazijatosha, vitenge havitoshi, hayo sijui maanda sketi, sijui maanda nini, sijui pia hayatoshi. Sasa hili ni kosa kubwa sana, na hili jambo wanawachuoni wanalikemea. Achilia mbali nje, hata ukiwa ndani ya nyumba usivae nguo ya kiume. Hili jambo pia halifai, ni haramu. Allahumma ile yale mavazi ambayo wanashirikiana kuyavaa wanawake na wanaume, kama vile makoti, tena yasiyo ni makoti yale ya suti kama ya kiume. Kuna makoti yale ya baridi ambayo na masweta yale wanawake wanavaa na wanaume wanavaa. Ikiwa ni nguo ni mushtaraka baina rijali wa nisa, na jamii inafahamu hivyo, la basa ukasikia baridi ukachukua koti ukavaa, hata kama mara nyingine ulivaa mumeo. Lakini sasa kujitia majisuruali ume wako ndani, hilo jambo alifanya hata kama uko ndani. Kadhalika wanaume kujifunga kanga, Na katika mambo yasiyofaa, na tunaona wengi katika wanaume nao wanakosea, wakiwa nyumbani mtu kajitia tenge naye, au upande wa kanga aenda kuoga au ametulia nyumbani kwake, si sawa. Vikoi vipo, mataulo yapo, kanzu za ndani zipo. Kwa nini unafuata nguo za wanawake? Ni kutokujitambua katika dini. Idhan, nimeongea sana hapa kwa sababu pana mengi ya kusemwa, lakini nakusudia enyi wanawake kusema kwamba katika masharti ya hijabu sahihi, alla yushbiha malabis ar-rijal, isifanane hiyo hijabu na nguo za wanaume. Na hadithi ni hizo ambazo nimewasomea, ambapo mtume ametoa laana kwa wanawake wenye kujifananisha na wanaume, kadhalika kinyume chake. Sharti la saba, alla yushbiha malabis al-kafirat, hiyo hijabu yako hiyo isifanane na nguo za wanawake wa kikafiri. Na hapa balaa limeenea kwa wanawake wa Kiislamu. Fashion nzuri za kupendeza ni lazima ziwe za nguo za makafiri. Na hao wanawake makafiri wala hawana haja ya kuiga nyinyi. Nyinyi wanawake wa Kiislamu ndio ambao mna kiherehere cha kuwaiga wao, wakati nyinyi mna muongozo wa kitabu cha Allah na sunna za mtume alayhi salatu wasalam. Na kuna nisau salaf, kuna wanawake wa salaf, na mambo yameelezwa wazi kwenye vitabu vya ilmu namna walivyokuwa wakivaa. Ya nini sasa kukimbilia kujifananisha na wanawake kikafiri na kuvaa mavazi wanayovaa wao, au kushona mishono yao? Jambo halifai hilo. Alla yushbiha malabis al-kafirat, hijabu ya kisheria isifanane na nguo za wanawake kikafiri. Na tunaona baadhi ya hijabu zimeshonwa katika mshono usiokuwa Kiislamu. Mfano huu mtindo ambao wanawake watembea uchi wanaoita fundika sahau, mpasuo, ima wa mbele au wa nyuma. Baadhi ya baibui leo zina mipasuo, ima mmoja au miwili, na mara nyingine na mpasuo mbele, nyuma, na upande huu na upande huu. Fashion hiyo, lakini mtu akivaa zaonyesha baadhi ya maungo yake, si sawa. Ni mitindo ya wanawake kikafiri. Jambo hili halifai watu kufananisha hijabu za Kiislamu na kuzishona katika mtindo wa nguo za wanawake wasiokuwa wa Kiislamu. Ikiwa kuna aina fulani ya ushonaji wa nguo, yukana huu ni mtindo wa wanawake kikafiri na umetokea nchi za makafiri, usipende kuiga mitindo hiyo. Shona hijabu ya kawaida maarufu ambayo wanavaa wanawake wa Kiislamu au wanawake katika nchi za Kiislamu, vaa hivyo. Swala hili la kutokujifananisha kutokufananisha nguo zetu na nguo za makafiri lina asli, lina dalili. Akhraja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, amepokea Imam Muslim Allah amrehemu, ana Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, qala, anasema huyu Abdullah ibn Amr, raa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alayya thawbaini mu'asfaraini faqal inna hadhihi min thiyab al-kuffar fala talbasha, qultu aghsilha, qala la bal ihriqha. Anasema Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma kwenye riwaya hii ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake, asema hakika Mtume sallam aliona kwangu mimi nguo mbili, akaziita mu'asfaraini ay masbughaini bil asfar, ni nguo ambazo zimepakwa mmea wa asfar. Al-asfar ni aina ya majani ambayo nguo ikitiwa majani hayo inakuwa nyekundu, hayo majani yanatoa rangi nyekundu. Kwa hivyo Mtume sallam alimuona huyu bwana amevaa nguo mbili, mu'asfarain ay masbughain bil asfar, zimetiwa rangi kwa mu'asfar, وهو الأحمر نمرأ نيجي المعصفر هو ينكوين رانجي نيكوندو نوي كوندو نو كسديو هابني الحمرة الخالصة نيولي ويكوندو مكالي كبيسة أمباو هاو يتنغنيك رانجي نيجيني تومي عليه السلام أكاموونا عبد الله بن عمرو أميفانغو وهيو yenye rangi nyekundu wekundu mkali ambao haujachanganyika na rangi nyingine faqal mtume akasema inna hadhihi min thiyabil kufar hakika hii ni katika nguo za makafiri fala talbasha usivae nguo hii qultu abdullah ibn amr anasema nikasema aghsiluha nioshe niifue kwa sababu ameweka ametumia mmea ni mmea ambao unatoa rangi kwa aweza akaifue katoka aghsiluha akamwambia niifue mtu akamwambia la bal ihriqha hapana bali ichome si vaa nguo hiyo ya makafiri al-allama ibn al-qayyim ukimsoma wakati anashirihisha hadithi kwenye kitabu chake zadul maad ametoa maelezo mapana sana kuhusiana na hadithi hii kwamba katazo lilokuja hapo ni katazo la uharamu au ni katazo kwamba jambo la chukiza litanzihi sawa sawa ni kwamba jambo la kuvaa nguo nyekundu ule wekundu mkali ambao haujachanganyika na rangi nyingine ni jambo lisilofaa hadithi inayotajwa kuna hadithi inatajwa kwamba Mtume sallam amevaa juba lekundu Mtume sallam alionekana siku moja wa huwa wa alayhi hullatun hamra alionekana akitoka nyumbani kwake kwenye baadhi ya riwaya akitoka msikitini na aliyakuwa amevaa joho jekundu Ibn al-Qayyim ameielezea hadithi hiyo akasema joho la Mtume sallam halikuwa lekundu wekundu wa moja kwa moja la bali lilikuwa ni joho lenye mistari mekundu ndio maana ya hulla na asili ya kitambaa chake ilikuwa ni kitambaa cheusi lakini kina mistari mekundu na ile ile ubaya lakini wekundu wa moja kwa moja alhumra ule wekundu kama wadamu ambao haujichanganyika na rangi nyingine haifai alhasil barakallahu fikun Abdullah ibn Amr alikatazwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuvaa vazi lenye kuvaliwa na makafiri kwa hivyo basi tunatolea istinbat katika hadithi hii kwenye mambo yetu ya hijabu kwamba hijabu ya mwanamke wa Kiislamu katika masharti yake isifanane na nguo za al-kafirat wanawake kikafiri chunga sana hilo na si hijabu peke yake hukumu hii ni hata kwenye nguo zingine kadhalika sharti nilolitaja hapo nyuma kutokujifananisha na wanaume nimepigia mifano si hijabu peke yake hata nguo zingine ambazo si hijab na hapa pia hata nguo zingine sketi zako magauni yako na vitu vingine visifanane na nguo za wanawake kikafiri kwa kuna vingo vingine vya ajabu ajabu watakao jiepusha navyo vaa nguo ya heshima Allahumma unapokuwa katika mazingira yako kama umeolewa kwako haya mambo mengine tayib sharti la nane na la mwisho kwa leo alla yakuna thauba shuhra alla yakuna thauba shuhra isiwe hijabu ni nguo mashuhuri pana kusudia nini hapa alla yakuna mulfit isiwe nguo ni yenye kugeuza hisia yenye kugeuza macho ya watu na hisia zao ukavaa nguo ambayo ukipita lazima watu kutazame kwa sababu ni nguo ambayo haijazoeleka yani ukipita mahali lazima watu wageuke nini hiki ah ukavaa nini tena nguo ambayo haijazoeleka sio mashuhuri kwa wanawake wa Kiislamu katika mji unaoishi isiwe nguo ya namna hiyo kwa sababu malengo ya stara kwa mwanamke ni kuepusha fitna kwenye nafsi yake na yeye kutokuwa fitini wengine kwa kumtazama Sasa unapovaa nguo ya shukra, kwa maana ambayo itageuza macho ya watu kwako na hisia zao kwa kuwa ni jambo geni, itakuwa sasa umeukiuka huu msingi wa wewe kujihifadhi na kuwahifadhi wengine na fitna yako. Na haya ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar alladhi akhrajahu Abu Daud wa Ibn Majah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man labisa thawb shuhratin albasahu Allahu yawm al-qiyamah thawban mithlah thumma yulhabu fihi an-nar. Tunasema yoyote atakayevaa nguo ya umashuhuri, watu wamuone, akipita aonekane yeye tu, pana wanawake na tabia hiyo, wana tabia hizo, na mwenyewe ajiambia kabisa, nataka nisifanane na yeyote, yani iwe ni ya kwangu hii, nikiingia pale wote washangae, yaona kwamba ni ujanja sana huu. Isiwe ni nguo ya shuhura. Mtume anasema man labisa thawba shuhura, atakayevaa nguo ya shuhura, albasahu Allahu yawma al-qiyama thawban mithla, Allah atamvalisha yeye siku ya kiyama nguo mfano wake, yani hiyo hiyo ya umashuhuri. Kisha yulhabu fihi nar, kisha itawashiwa ndani yake hiyo nguo moto, utawashwa moto kwenye nguo hiyo, itakuwa inamchoma na kumuunguza kwa moto wa jahannam. Hadha alhadith, hadithin lo isoma sasa, hassanahu al-allama al-albani, Shaykh al-Albani amefanya tahsin katika silsila al-ahadith as-sahiha, ni hadithi yenye kufaa kabisa, haina shaka ndani yake. Idhan libasu shuhura, kama wanavyoelezea wanawachuoni, libasu shuhura huwa kullu thawbin yaqsudu bihi sahibuhu al-ishtihara baina an-nas. Nguo ya shuhura maana yake ni kila nguo ambayo anakusudia mvaaji wake kuonekana kivingine mbele ya watu, kugeuza macho ya watu kwake, kai yakuna ghali athaman yaftakhiru bihi baina an-nas, kama vile nguo kuwa ni ya ghali, nguo ya thamani, ikawa anajifakharisha nayo kwa watu, na mfano wa hayo au yenye rangi za ajabu ajabu, kama nguo za waganga au zile zenye kuvaa marasta, nguo za ajabu, nguo moja ina rangi 40, shuhura kutoa mashuhuri tu. Nguo kama hizi wanajivusha wanawake salafiyat, kwa sababu wana heshima na pia ile tawadhu, watu kujishusha katika mambo, hakuna masuala ya kujinyanyua na ujubu na kujionyesha kwa watu, hilo halipo. Kama wajua kujipamba sana, jipambe chumbani kwako huko ukiwa na mumeo, خلاص. Kwa hiyo katika masharti muhimu sana ya hijabu ya mwanamke wa Kiislamu, alla yakuna thawba shuhura, isiwe nguo ya umashuhuri. Na nimeelezea thawbu shuhura ni ipi, ni ile nguo ambayo anakusudia mvaaji wake kupata shuhura baina ya watu, haya kuonekana mbele za watu, ima kuwa nguo hiyo ni ya ghali au ina mshono wa ajabu ajabu au ina rangi ngeni na mfano wa hayo. Haya ni baadhi ya masharti muhimu, takriban masharti 8 ambayo nimeona niyataje kujazia katika maudhui ya mukhalafa wa 15, adamu tamassuki bil hijabi shar'i, katika makosa wenye kuyafanya wanawake wengi wa Kiislamu, Allah wahifadhi na Allah awaongoze, ni kuto kushikamana hijabu ya kisheria iliyo sahihi, wa adamu taqayyud bi shurutihi alkamila, na kuto kujifunga na masharti yake hiyo hijabu yaliyokamilika. Na haya niliyotaja ni baadhi ya masharti muhimu ya hijabu. Kwa hivyo hijabu ya mwanamke wa Kiislamu lazima itimize vigezo hivi, iwe ina masharti haya. Pale ambapo itakosa masharti haya, itakuwa ni hijabu yenye mapungufu makubwa, na huenda mwanamke wa kuzembea na kwa ujeuri asipate ujira wa kuvaa hijabu. Mpaka hapo itatosha katika kulielezea jambo la 15. Kwa kumalizia muda wangu, kwa sababu bado kuna kama dakika 15, nitalitaja jambo la 16 min al-mukhalafati shar'iyya allati taqa'u fiha an-nisa. Jambo la 16 katika mikhalafa ya kisheria ambayo wanaingia wanawake, nalo ni nahyu al-mar'ati an lubs al-bantalun wa lubs al-qasir al-dayyiq min al-thiyab. Hili jambo la 16 ni katika mambo ya hatari kabisa na yameenea leo katika jamii yetu kwa wanawake wengi. Nahyu al-mar'ati an lubs al-bantalun wa lubs al-qasir al-dayyiq min al-thiyab, ni kukatazwa mwanamke kuvaa suruali. Nitatoa maelezo hapo. Na kuvaa nguo fupi yenye kubana, wa lubs al-qasir al-dayyiq, na kuvaa nguo fupi yenye kubana, wa lubs al-qasir al-dayyiq min al-thiyab. Haya katika makosa ya kisheria. Jambo la kwanza, kuvaa suruali. Na hili nitalielezea kama ifuatavyo. Suruali inayokusudiwa hapa, ambayo hasa wanawachuoni wanaizungumzia, ni ile suruali ambayo imeshuhurika kwamba ni mavazi ya wasiokuwa Waislamu, sarawil, ambazo ni malabisul kufar. Sio mashuhuri kwamba ni nguo ambazo wanavaa wanawake wa Kiislamu, kama haya manguo ndio yataja, majinsi, makudrai, si mapensi gani sijui yenye mamifuko yale, si nguo za Kiislamu. Ama zile suruali nyepesi ambazo ni mashuhuri toka zamani katika miji wa Kiislamu, wanavaa wanawake wa Kiislamu, hizi zinakubalika mahala pake. Lakini nukta ya kwanza hapa, albantalun ni jina la suruali maalum, na hii ni haramu hata kwa wanaume. Bantaluna hasa, ambayo ni zijil kufar, ni pambo la makafiri lile, nguo hii ni haramu hata kwa wanaume. Na baadhi wanawachuoni wametolea mfano, Sheikh Al-Albani anasema kal jeans, kama vile jeans. Ile ni pantaloni, sio katika nguo ambazo walikuwa wanavaa masahaba wa Mtume عليه الصلاة والسلام, au katika nguo ambazo ni mashuhuri kuvaliwa katika mazingira ya Waislamu. Sio mashuhuri, sio suruali zetu hizo. Sisi Waislamu zama za salaf walikuwa wanavaa asirwal na sio pantaloni. Sirwal imetolewa maelezo yake na wanawachuoni. Sirwal kwanza, wasifu wake ilikuwa haina mifuko, na kama kuna mfuko wanasema ulikuwa ni mmoja na kuwa mbele tu. Sirwali wasifu wake ni nguo ambayo huwezi ukaifunga kwa mkanda, huwa kwenye kiuno chake ina aina fulani ya mpira unaovutika, ndio sirwali. Sirwali ni nguo ambayo ilipotengenezwa huwezi ukaivaa yenyewe, yani ukavaa sirwali alafu na shati ukatoka ukatembea, mtu atakushangaa. Ni kama vile vijisuruali vyeupe vya kuvalia kanzu ambao sisi tunavivaa, au kwa ufupi zile nguo wanavaa wa Pakistani wa Hindi kama pajama, zile ni sirwali kwa kivaa salaf, as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in. Ama bantalunat, mabantaluni haya majinsi, makodrai, si marude gani, ni nguo ambazo hawajavaa salaf. Kwa hiyo wanawake kuvaa nguo kama hizi, kwanza wanajifananisha na nguo za wanaume, lakini pili ni nguo za makafiri. Kwa hiyo uharamu unakuwa mkubwa zaidi. Na leo katika jamii zetu, subhanallah alazim, hali ikoje katika uvaaji wa suruali? Wanawake wanavaa sana suruali, haya maji suruali haya ambayo ninayazungumza mimi. Lakini pia hata zile suruali za Kiislamu ambazo ni mashuhuri kuvaliwa na wanawake wa Kiislamu katika miji ya Kiislamu, vile vijisuruali vyepesi ambavyo wanavaa wanawake wa Kiislamu ndani ya mabaibu yao, ndani ya madera yao, suruali zile pia mwanamke anatakiwa akivaa avae mbele ya mumewe, anapokuwa kwa asiyekuwa mume wake zisionekane. Usije ukatoka mbele ya baba yako au kaka yako au ammi zako na mfano wa hao au babu zako umevaa kisuruali. Hilo jambo halifai. Hapa pana fatwa nzuri sana ya Sheikh al-Islam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi katika majmuu fatawa ambayo imekusanya fatwa zake na rasaili zake. Aliwahi kuulizwa rahimahullahu ta'ala, suila fadilatu Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, ma hukmu lubsul bantalun lilnisa inda ghairi azwajihin. Sikiliza swali hili Sheikh, nini hukumu ya kuvaa suruale linisa, zile za wanawake? Anazungumzia suruale zile za wanawake. Nini hukumu ya kuvaa suruale za wanawake inda ghairi azwajihin, ma hukumu lubsul bantalun linisa, afwan, inda ghairi azwajihin, nini hukumu ya kuvaa suruale kwa wanawake? Ndio maana yake inda ghairi azwajihin, kwa wasiokuwa waume zao. Mwanamke akavaa suruale kwa asiyekuwa mume wake, aljawab, jawabu shaka kasema, la yajuzu lilmar'a inda ghairi zawjiha mithlu hadha llibas, haifai kwa mwanamke kwa asiyekuwa mumewe kuvaa mfano wa vazi hili. Liannahu yubayinu tafasila jismiha, kwa sababu nguo hii inaonyesha maungo ya mwili wake. Walmar'atu ma'muratun an talbasa ma yasturu jami'a badaniha liannaha fitna, na mwanamke ni mwenye kuamrishwa kuvaa kile ambacho cha stiri mwili wake wote, kwa sababu yeye mwanamke ni fitna. Wa kullu shay'in yubayinu min jismiha yahrumu lubsuhu inda rijali au nisa, na kitu chochote ambacho kinabainisha kinaonyesha mwili wake na maungo ya mwili, ni haramu kuvaa kwake kitu hicho mbele ya wanaume au wanawake au almaharim au ghairihim au ndugu zake wa karibu kabisa au wengineo. Akasema Sheikh, illa zawj, isipokuwa mume, alladhi yahillu lahu an-nadar fi jami'i badani, alladhi yahillu lahu an-nadaru fi jami'i badani zawjatihi, isipokuwa mume ambaye inahalalika kwake kutazama kwenye mwili mzima wa mke wake. Fala basa an talbasa indahu arraqiqa au dhayqa wa nahwahu. Al-Sheikh rahimahullahu ta'ala, Sheikh Ibn Baz anasema fala basa, Al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz anasema fala basa, hapana ubaya mke mbele ya mumewe, an talbasa indahu, avaya kwa mume wake, arraqiqa, nguo nyepesi au dhayqa au yenye kubana, wanahwahu, na mfano wake, wallahu a'lam. Kwa hiyo unapokuwa kwa mumeo chumbani kwenu, ruhusa. Lakini nje ya hapo, hata kama ni kwa ndugu zako, huwezi ukatoka mwanamke mwenye heshima, binti wa Kiislamu mwenye adabu zako, mwenye kusoma dini, watoka na kisuruali mbele ya wazee wako au ndugu zako, au watoka na kijiminiskat kimekubana, au watoka na nguo yote ambayo yadhihirisha sehemu mbaya za maungo yako kama kifua chako, shingo yako. Wengine hutoka kwa ndugu zao tumbo likiwa wazi. Hii ni tabia gani? Si sawa kufanya hivyo. Hii ni fatwa ya kwanza ambayo shekhe ameelezea masala ya albantalun. Kuna fatwa nyingine pia nitaisoma hapa katika suala la kuvaa nguo zenye kubana. Fatwa hii ya pili ameulizwa samahatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye risala kiitwa Manaru al-Islam. Hii risala asili yake ilikuwa ni muhadhara aliyotoa Sheikh, akauliza maswali. Muhadhara huu umeandikwa leo kwa maandishi na umefanywa ni kitabu kinauzwa. Manaru al-Islam. Ibn Uthaymeen aliwahi kuulizwa rahimahullahu ta'ala, suila fadilatu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, aliulizwa shekhe wetu Muhammad bin Salih Uthaymeen, Allah mrehemu ashafariki huyu, inna ba'dha an-nas i'tadu ilbasa بناتهم ألبسة قصيرة وألبسة ضيقة وألبسة ضيقة. أنا أوليز وأنا أنبيه حقيقة بهذه واتو ومزوية كوفاليشة مبنتزاو نقوه فوبي ألبسة قصيرة وألبسة ضيقة ومزويشة كوفاليشة بنتزاو نقوه فوبي نقوه زكوبانا تبين مفاصل الجسم nguo ambazo zabainisha maungo ya mwili. Sawaun kanat lilbanati lkabirati au lsaghirati, ni mamoja nguo hizo zimekuwa wanazivaa wanawake wakubwa au wadogo. Arju taujiha nasihatin limithli haula, shekhe anaambiwa tunataraji uelekeze nasaha zako kwenye mfano wa watu kama hawa ambao wanawavalisha mabanati zao nguo fupi zenye kubana. Sikiliza maneno. Aljawab, jawabu, yajibu ala linsani muraatu almasuliyya, inawajibika juu ya mwanadamu kuchunga majukumu yake. Fa alayhi an yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala wa yamna'u kaffata man lahu wilayatun alayhinna min hadhihi alalbisa. Shaka nasema ni juu yake mtu huyu amche Allah subhanahu wa ta'ala na wazuie wale wote ambao yeye ana mamlaka nao, ana mamlaka juu yao katika wanawake, awazuilie na mavazi kama haya. Faqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, imethibiti kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma ile hadithi ambayo nimeisoma kwamba aina mbili za watu ni watu wa motoni, watu wenye viboko kama mikia ya ng'ombe ambao wanawapiga watu, na wanawake waliovaa nguo lakini wako uchi wamepinda wao wenyewe wanawapindisha wengine, vichwa vyao ni kama nunu za ngamia zilizopinda, hawatoingia peponi wala hawatopata harufu ya pepo, na hakika harufu ya pepo husikika katika masafa kadha wa kadha. Akaisoma shekhi hadithi hiyo na ndio nimeisoma kwa tarjama. Kisha anasema wa haula'i niswa allati yastamilna thiyab alqasira, na hawa wanawake ambao wanatumia nguo fupi. Shaka nasema kasiat, wanawake hao wako uchi. Lianna alaihinna kiswa, kwa sababu ukiwatazama utaona kwamba wao wamevaa nguo, lakinnahunna ariyat lidhuhuri auratihin, lakini wao kwa ukweli wako uchi kwa sababu ya kudhihiri tupu zao, kwa sababu nguo walizozivaa ni fupi. Lianna almar'ata binisbati linnadhari kulluha awra, anasema kwa sababu mwanamke kwa upande wa kumtazama mwanamke mwili wake wote, mwanamke mzima ni uchi. Akasema shaka wajhuha wa yadaha wa rijlaha wa jamiu ajzai jismiha li ghairi almaharim, uso wake, mikono yake miwili, miguu yake miwili, na viungo vyake vyote kwa wasiokuwa maharim zake ni uchi. Kisha akasema wakadha الألبسة الضيقة, na hivyo hivyo hukumu ni hiyo kwenye zile nguo za kubana. Wa in kanat kiswatan fi dhahir, wa in kanat kiswatan fi dhahir, hata kama nguo hizo zikiwa ni vazi kwa dhahir, lakinaha ura fi alwaqi', lakini hizo nguo kwenye uhalisia ni uchi, nguo za kubana. Hata kama zikionekana ni nguo mtu kavaa, ukitazama dhahiri inaonekana umevaa nguo, lakini ukweli wake uko uchi kwa sababu zinadhihirisha maungo ya mwili wako. Shaka kaendelea aliendelea mpaka akafikia kusema fa ala almar'a, sikiliza hapa, ni wajibu wa mwanamke antattaqiya rabbaha, amuogope mola wake, wala tubayinu mafatinaha, na wala asiyadhihirishe maungo yake ya kufitini. Wa alaiha an la takhruj ila suq, na ni juu yake asitoke kwenda sokoni, illa wa hiya mubtadhilatun, isipokuwa hali ya kuwa yeye amevaa nguo za kawaida. Mubtadhila ni nguo za kawaida ambazo watu wamezoea kuzivaa, sio nguo za shuhura. Labisatun ma la yulfatu an-nadhar, anatakiwa awe amevaa ile nguo ambayo mitazamo ya watu huwezi ikageuka kumtazama yeye. Labisatun ma la yulfitu an-nazar, na hiyo ndio sawa sawa. Awe amevaa mwanamke kile ambacho hakigeuzi mitazamo ya watu kumwangalia yeye. Wala takunu mutatayyibatan, na wala asiwe amejipaka manukato. Lialla tajurra an-nasa ila nafsiha fayukhsha an takuna zania, ili asije akawavuta watu kwenye nafsi yake pakahofiwa mwanamke huyo kupata dhambi la mwanamke mzinifu. Alhasil, nimeona nisome fatua hizi mbili, ni muhimu kustadili kwa maneno ya wanawachuoni wetu kudhihirisha jambo la 16 ambayo nimelisoma, ni katika makosa makubwa ambayo wanayafanya wanawake. Nahyul mar'a an lubsil bantalun, suala la wanawake kuvaa suruali. Walubsul qasiri dhayyik min athiyab, na kuvaa yenye kubana ambayo ni fupi katika nguo, haya hayafai. Kwa hivyo insha Allah taala kwa leo tutaishia hapa, kwa sababu maelezo ya masharti ya hijabu ilikuwa ni marefu, ulikuwa ni muhadhara tosha, na tumeongezea jambo la 16 katika mikhalafu ya kisheria ambayo ni nahyul mar'a an lubsil bantalun wa lubsil qasir dhayyik min athiyab. Bihadha alqadri kifaya insha Allah taala. Tutosheka na kiwango hichi cha leo, na katika darasa ya kesho biidhnillahi alkarim tutaendelea na jambo la 17 na kuendelea insha Allah taala. Mpaka pale ambapo Allah atatuwafikisha kusimama, tukiona tumetumia soma yale mambo ya muhimu ambayo nyinyi mtakamjue kama wanawake wa Kiislamu. Taishia hapa.